لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير แน่นอน ได้ ปฏิเสธ ศรัทธา แล้ว บรรดา ผู้ ที่ กล่าว ว่า แท้จริง อัลเลาะห์ นั้น คือ อัลมาซีห์ บุตร ของ มารยัม จง กล่าว เถิด มูฮัมหมัด ว่า ใคร เล่า จะ มี อำนาจ ครอบ ครอง สิ่ง ใด จาก อัลเลาะห์ ได้ หาก พระ องค์ ทรง ประสงค์ ที่ จะ ทำ ลาย อัลมาซีห์ บุตร ของ มารยัม และ มารดา ของ เขา และ ผู้ ที่ อยู่ ใน แผ่น ดิน ทั้ง หมด และ อำนาจ แห่ง บรรดา ชั้น ฟ้า และ แผ่น ดิน และ สิ่ง ที่ อยู่ ใน ระหว่าง ทั้ง 2 นั้น เป็น สิทธิ ของ อัลเลาะห์ เท่านั้น และ อัลเลาะห์ นั้น ทรง เดชานุภาพ เหนือ ทุก สิ่ง وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير บรรดาชาวยิวและชาวคริสต์ได้กล่าวว่าพวกเราคือบุตรของอัลเลาะห์และเป็นที่รักใคร่ของพระองค์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแล้วฉะไหนเล่าพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเจ้า 1 ด้วยความผิดของพวกเจ้ามิใช่ฉะนั้นดอกพวกเจ้าเป็นสามัญชนในหมู่ผู้ที่พระองค์ทรงบังเกิดมาต่างหากซึ่งพระองค์จะทรงอภัยโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงลงโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างนั้นและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้ง 2 นั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์เท่านั้นและยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะกลับไป يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير โอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายแท้จริงศาสนทูตของเราได้มายังพวกเจ้าแล้วโดยที่เขาจะชี้แจงแก่พวกเจ้าตามวาระสมัยที่ได้ว่างเว้นศาสนทูตทั้งนี้เนื่องจากการที่พวกเจ้าจะกล่าวว่ามิได้มีผู้แจ้งข่าวดีคนใดและผู้แจ้งข่าวร้ายคนใดมายังพวกเราแท้จริงได้มีผู้แจ้งข่าวดีและข่าวร้ายมายังพวกเจ้าแล้วแล้วนั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ แล้วจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพึงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่มีแด่พวกเจ้าเถิดเพราะว่าพระองค์ทรงให้มีบรรดานบีขึ้นในหมู่พวกเจ้าและได้ทรงให้พวกเจ้าเป็นกษัตริย์และได้ทรงประทานแก่พวกเจ้า สิ่งที่ไม่ได้ประทานให้แก่ผู้ใดในหมู่ประชาชาติทั้งหลายโอ้กลุ่มชนของฉันจงเข้าไปในแผ่นดินอันบริสุทธิ์ที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดให้แก่พวกเจ้าเถิดและจงอย่าหันหลังของพวกเจ้ากลับ พวกเขากล่าวว่าโอ้มูซา แท้จริงในแผ่นดินอันบริสุทธิ์นั้นมีพวกที่โหดเหี้ยมและพวกเราจะไม่เข้าไปในแผ่นดินนั้นเป็นอันขาดจนกว่าพวกเขาจะออกไปจากที่นั้นแต่ถ้าพวกเขาออกไปจากที่นั่นแล้วพวกเราจึงจะเป็นผู้เข้าไป กาลรจุลานมินัลละดีนยะคาฟูนอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิมะดุคูลูอะลัยฮิมุลบาบฟะอิซาดะคอลตุมูฮุฟะอินนะกุมฆาลิบูนวะอะลัลลอฮิฟะตะวักกะลูอินกุนตุมมุมินีน มีชาย2คนในหมู่ผู้ยำเกรงที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานแก่เขาทั้ง2ได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าประตูนั้นไปเผชิญหน้ากับพวกเขาเถิดท่านเมื่อพวกเจ้าเข้าประตูนั้นไปแล้วแน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้ชนะและแด่อัลลอฮ์นั้นพวกเจ้าจงมอบหมายเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาก อลูยามูซาอินนาลันนะดุคูลฮาอะบดัมมาดามูฟีฮาฟัซฮับอันตะวะร็อบบุกะฟะกอติลาอินนาฮาฮูนากออิดูน พวกเขากล่าวว่าโอมูซาแท้จริงพวกเราจะไม่เข้าไปในที่นั้นโดยเด็ดขาดตราบใดที่พวกเขายังคงอยู่ในที่นั้นดังนั้นท่านและพระเจ้าของท่านจงไปเถิดแล้วจงต่อสู้โดยพวกเราจะนั่งอยู่ที่นี ่กอลร็อบบิอินนีลาอัมลิกุอิลลานัฟซีวะอะคีฟัฟรุกบัยนานาวะบัยนัลกอมิลฟาซิกีน เขากล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นบานของฉันถ้าจริงฉันไม่มีอำนาจนอกจากตัวของฉันเองและพี่ชายของฉันเท่านั้นดังนั้นโปรดได้แยกระหว่างเรากับกลุ่มชนผู้ละเมิดด้วยเถิด กอลฟะอินนะฮามุฮัรรอมะตุนอะลัยฮิมอัรบะอีนซะนะตันยะตีฮูนฟิลอัรฎ์ฟะลาตะอ์ซะอะลัลกอมิลฟาซิกีน พระองค์อัลเลาะห์ตรัสว่าถ้าจริงแผ่นดินนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา40ปีซึ่งพวกเขาจะเหเร่ร่อนไปในผืนแผ่นดินดังนั้นเจ้าจงอย่าเสียใจแก่กลุ่มชนผู้ละเมิดเหล่านั้นเลย วัตลุอะลัยฮิมนะบะอะบนัยอาดัมบิลฮักอิซกอรบากุรบานฟะตุกุบบิลมินอะฮะดิฮิมาวะลัมยุตะกับบัลมินัลอาคอรกาลละอะกตุลันนะกกาลอินนะมายะตะกับบัลลอฮุมินัลมุตตะกีน และเจ้าจงอ่านให้พวกเขาฟังซึ่งเรื่องเกี่ยวกับบุตรชาย2คนของอาดัมตามความเป็นจริงขณะที่ทั้งสองได้ทำการพลีซึ่งของพลีอยู่นั้นแล้วของพลีนั้นก็ถูกรับจากคนหนึ่งในสองคนและมันไม่ได้ถูกรับจากอีกคนหนึ่งเขาจึงได้กล่าวว่าแน่นอนข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้เขากล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงรับจากผู้ยำเกรงเท่านั้น และอินบะซัตตะอิลัยยะดะกะลิตะกตุลนีมาอะนะบิบาสิกียะดิยะอิลัยกะลิอะกตุลักอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบัลอาลามีน หากท่านยื่นมือของท่านมายังฉันเพื่อจะฆ่าฉันฉันก็จะไม่ยื่นมือของฉันไปยังท่านเพื่อจะฆ่าท่านแท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก อินนีอูรีดอันตะบูอะบิอิซมีวะอิซมิกะฟะตะกูนมินอัศฮาบินนารวะซาลิกะจะซาอุซซาลิมีน แท้จริงฉันต้องการที่จะให้ท่านนำบาปของฉันและบาปของท่านกลับไปและท่านก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ชาวนรกและนั่นแหละคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้อาธรรม ละตวะอะตละฮูนัฟซูฮูกัตละอะคีฮิฟะกัตละฮูฟะอัศบะฮะมินัลฆาสิรีน แล้วจิตใจของเขาก็คล้อยตามเขาในการที่จะฆ่าน้องชายเขาแล้วเขาก็ฆ่าน้องชายของเขาดังนั้นเขาจึงกลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ขาดทุน ฟะบะอะซัลลอฮุกุราบันยับฮะตุฟิลอัรฎิลยุรียะฮูกัยฟะยูวารีซูอะตะอะคีฮقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين แล้วอัลเลาะห์ก็ได้ส่งนกกาตัวหนึ่งมาคุ้ยหาในดินเพื่อที่ให้เขาได้เห็นว่าเขาจะฝังศพน้องชายเขาอย่างไรเขากล่าวว่าโอ้ความพินาศของฉันฉันไม่สามารถที่จะเป็นเช่นกาตัวนี้แล้วฝังศพน้องชายของฉัน เชียวหรือนี่แล้วเขาก็กลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้เสียใจ มินอัจลิซาลิกะกะตับนาอะลาบะนีอิสรออีลอันนะฮูมันกอตะละนัฟซันบิฆอยรินัฟซินเอาฟะซาดินฟิลอัรฎأو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون เราจึงได้บัญญัติแก่วงวานอิสราเอลอีกว่าแท้จริงผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่งโดยไม่ใช่การชดเชยอีกชีวิตหนึ่งหรือไม่ใช่เนื่องจากการบ่อนทำลายในแผ่นดินแล้วก็เสมือนว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวลและผู้ใดไว้ชีวิตนั้นก็เสมือนว่าเขาได้ไว้ชีวิตมนุษย์ทั้งมวลและแท้จริงนั้นบรรดาศาสนทูตของเราได้นำหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้วแต่ยังมีจำนวนมากมายในหมู่พวกเขาเป็นผู้ฟุ่มเฟือยในแผ่นดิน อินนามาจะซาอุลลดีนยุฮาริบูนัลลอฮะวะรอซูละฮูวะยัสอูนฟิลอัรฎฟะซาดาอันยุกัตตะลูเอายุศัลลบูเอาตุกัตตะอัยดีฮิมวะอัรจุลุฮุมมินคิลาฟิลเอายุนฟาวมินัลอัรฎذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ถ้าจริงการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ทำสงครามต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และพยายามบ่อนทำลายในแผ่นดินนั่นก็คือการที่พวกเขาจะถูกประหารหรือถูกตรึงบนไม้กางเขนหรือมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขาจะถูกตัดสลับข้างหรือถูกเนรเทศออกไปจากแผ่นดินนั่นก็คือพวกเขาจะได้รับความอัปยศในโลกนี้และจะได้รับการลงโทษอันใหญ่หลวงในปรโลก อิลลัลลซีนะตาบูมินกับลอันตักดิรูอะลัยฮิมฟะอัลมูอันนัลลอฮะกะฟูรุรเราะฮีม นอกจากบรรดาผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวก่อนที่พวกเจ้าจะสามารถลงโทษพวกเขาพึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสม อยาอัยยูฮัลลซีนอามะนุตตักุลลอฮะวะบตักูอิลัยฮิลวะซีละตะวะจาฮิดูฟีซะบีลิฮิละอัลละกุมตุฟลิฮูน โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดและจงแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์และจงต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ อินนัลลซีนกะฟะรูลาวอันนะละฮุมมาฟิลอัรฎญะมีอันวะมิธละฮูมะฮูลิยัฟตะดูบิฮิมินอะซาบยอมิลกิยามะติมาตุกุบบิละมินฮุมวะละฮุมอะซาบอะลีม ถ้าจริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นหากพวกเขามีสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดและมีเยี่ยงนั้นอีกรวมกันเพื่อจะใช้มันไถ่ตัวให้พ้นจากการลงโทษในวันกิยามะห์แล้วมันก็จะไม่ถูกรับจากพวกเขาและสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบ ยูรีดูนอันยัคฺรุจูมินันนารวะมาฮุมบิคาริจีนมินฮาวะละฮุมอะซาบุมมุกีม เขาเหล่านั้นปรารถนาที่จะออกไปจากไฟนรกแต่พวกเขาก็หาได้ออกไปได้ไม่และสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษที่คงอยู่ตลอดไ ปขโ มยชายและขโมยหญิงนั้นจงตัดมือของเขาทั้งสองคนทั้งนี้เพื่อตอบแทนในสิ่งที่ทั้งสองได้แสวงหาไว้เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างการลงโทษจากอัลเลาะห์และอัลเลาะห์นั้นทรงเดชานุภาพทรงปริชาญาณ ฟะมันตะบะมินบะอ์ดิซุลมิฮิวะอศละฮะฟะอินนัลลอฮะยะตูบุอะลัยฮิอินนัลลอฮะกะฟูรุรเราะฮีม แล้วผู้ใดสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวหลังจากที่เขาได้อาจทำและปรับปรุงแก้ไขแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะทรงอภัยโทษให้แก่เขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออ ะลัมตะอัลลัมอันนัลลอฮะละฮูมุลกุสสะมาวาติวัลอัรฎยูอัซซิบุมันยะชาอ์วะยัฆฟิรุลิมันยะชาอ์วัลลอฮุอะลาคุลลิชัยอ์กอดีร เจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงมีอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยที่พระองค์จะทรงลงโทษผู้ใดก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงอภัยโทษให้แก่ใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลเลาะห์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง ยาอัยยูฮัรเราะซูลลายะฮซุนกัลลซีนยุซาริอูนฟิลกุฟรมินัลลซีนกาลูمن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ โอ้ ศาสนทูตเอ๋ย จงอย่าให้เป็นที่เสียใจแก่เจ้าซึ่งบรรดาผู้ที่รีบเร่งกันปฏิเสธศรัทธาจากพวกที่กล่าวด้วยปากของพวกเขาว่าพวกเราศรัทธาแล้วโดยที่หัวใจของพวกเขาไม่ได้ศรัทธาและจากพวกที่เป็นยิวด้วยโดยที่พวกเขาชอบฟังคำมุสาชอบฟังพวกอื่นที่ไม่ได้มุ่งมาหาเจ้าพวกเขาบิดเบือนถ้อยคำหลังจากที่มันถูกวางไว้ในที่ของมันพวกเขากล่าวว่าหากพวกเจ้าได้รับสิ่งนี้ก็จงเอามันไว้และถ้าหากพวกเจ้ามิได้รับมันก็จงระวังและผู้ใดที่อัลเลาะห์ประสงค์ที่จะทดสอบเขาแล้วเจ้าก็ไม่มีสิทธิแต่อย่างใดที่จะช่วยเหลือเขาให้พ้นจากอัลเลาะห์ไปได้ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่พระองค์มิทรงประสงค์ที่จะให้หัวใจของพวกเขาสะอาดโดยที่พวกเขาจะได้รับความอัปยศในโลกนี้และจะรับการลงโทษอันมหันต์ในปรโลก سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين พวกเขาชอบฟังคำโกหกชอบกินสิ่งต้องห้ามถ้าหากพวกเขามาหาเจ้าก็จงตัดสินระหว่างพวกเขาหรือไม่ก็จงหลีกเลี่ยงพวกเขาเสียและถ้าหากเจ้าหลีกเลี่ยงพวกเขาพวกเขาก็จะไม่ให้โทษแก่เจ้าได้แต่อย่างใดเลยและหากเจ้าตัดสินก็จงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ยุติธรรม วะกัยฟะยุฮักกิมูนะกะวะอินดะฮุมุตเตารอตฟีฮาฮุกมุลลอฮ์ซุมมะยะตะวัลลูนมินบะอ์ดิซาลิกะวะมาอูลาอิกะบิลมุอ์มินีน อย่างไรเล่าที่พวกเขาจะให้เจ้าตัดสินทั้งที่พวกเขามีคัมภีร์เตารอตอยู่ซึ่งในนั้นมีข้อตัดสินชี้ขาดของอัลลอฮ์อยู่แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ผินหลังให้ชนเหล่านี้แหละหาใช่เป็นผู้ศรัทธาไม่ อินนาอันซัลลัตเตารอตฟีฮาฮุดันวะนูรยะห์กุมบิฮันนบียูนัลละดีนอัสลามูลิลละดีนฮาดูวัรรับบานียูนวัลอะห์บารบิมัสตุฮฟิซูมินกิตาบิลลาฮبما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون แท้จริงเราได้ให้คัมภีร์เตารอดลงมาโดยในนั้นมีทางนำและแสงสว่างซึ่งบรรดานบีที่สวามิภักดิ์ได้ใช้คัมภีร์เตารอดตัดสินบรรดาผู้ที่เป็นยิวและบรรดาผู้ที่รู้แจ้งในเรื่องของอัลลอฮ์และนักปราชญ์ทั้งหลายก็ได้ใช้คัมภีร์เตารอดตัดสินด้วยเนื่องด้วยในสิ่งที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้รักษาไว้นั่นคือคัมภีร์ของอัลลอฮ์และพวกเขาก็เป็นพยานยืนยันในคัมภีร์นั้นด้วยดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวมนุษย์แต่จงกลัวข้าเถิดและจงอย่าแลกเปลี่ยนบรรดาองค์การของข้ากับราคาเล็กน้อยและผู้ใดที่ไม่ได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาแล้วชนเหล่านี้แหละคือผู้ปฏิเสธศรัทธา วะกะตะบนาอะลัยฮิมฟีฮาอันนันนัฟซบินนัฟซวัลอัยนบิลอัยนวัลอันฟบิลอันฟوالأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون เราได้บัญญัติแก่พวกเขาไว้ในคัมภีร์นั้นว่าชีวิตด้วยชีวิตตาด้วยตาจมูกด้วยจมูกหูด้วยหูฟันด้วยฟันและบรรดาบาดแผลก็มีการชดเชยเช่นเดียวกันและผู้ใดให้การชดเชยนั้นเป็นทานมันก็เป็นสิ่งที่ลบล้างบาปของเขาและผู้ใดไม่ได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาแล้วชนเหล่านี้แหละคือผู้อธรรม وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين และเราได้อีซาบุตรของมารยามตามหลังพวกเขามาในฐานะเป็นผู้ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเขาคือคัมภีร์เตารอตและเราได้คัมภีร์อินยีลแก่เขาซึ่งในนั้นมีทางนำและแสงสว่างและเป็นที่ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ามันคือคัมภีร์เตารอตและโดยเป็นทางนำและคำตักเตือนแก่ผู้ยำเกรงทั้งหลาย وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ และชาวคัมภีร์อินยีลก็จงตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาในนั้นและผู้ใดที่ไม่ได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาแล้วชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ทำชั่ว وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحقلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيراتإلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون และเราได้ประทานคัมภีร์ลงมาให้แก่เจ้าด้วยความจริงในฐานะเป็นที่ยืนยันคัมภีร์ที่อยู่เบื้องหน้านั้นและเป็นที่ควบคุมคัมภีร์เบื้องหน้านั้นดังนั้นเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาเถิดและจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ำของพวกเขาโดยเฉออกไปจากความจริงที่ได้มาอย่างเจ้าสำหรับแต่ละประชาชาติในหมู่พวกเจ้านั้นเราได้มีบทบัญญัติและแนวทางไว้และหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพระองค์ก็ทรงให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติเดียวกัน แต่ทว่าเพื่อที่พระองค์ทรงทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานลงมาให้แก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงแข่งขันกันทำความดีเถิดอย่างอัลลอฮ์นั้นคือการกลับไปของพวกเจ้าทั้งหมดแล้วพระองค์จะทรงแจ้งให้พวกเจ้าทราบในสิ่งที่พวกเจ้ากำลังขัดแย้งกัน วะอะลิฮุมบัยนะฮุมบิมาอันซะลัลลอฮ์วะลาตัตตะบิอะฮวาอะฮุมวะห์ดัรฮุมอันยัฟตินูกะอันบะอ์ดิมาอันซะลัลลอฮ์อิลัยกفَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ และเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานลงมาเถิดและจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ำของพวกเขาและจงระวังพวกเขาในการที่พวกเขาจะจูงใจเจ้าให้เฉออกจากบางสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานลงมาให้แก่เจ้าแล้วถ้าหากพวกเจ้าผินหลังให้ก็พึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเพียงประสงค์ที่จะให้ประสบแก่เขาซึ่งบางส่วนแห่งความผิดของพวกเขาเท่านั้นและแท้จริงมีจำนวนมากมายในหมู่มนุษย์นั้นเป็นผู้ทำชั่ว อะฟะฮุกมัลญาฮิลียะตยะบูนวะมันอะห์ซะนุมินัลลอฮิฮุกมันลิกอมียูกิน ข้อตัดสินสมัยยาฮิลิยะกระนั้นหรือที่พวกเขาปรารถนาและใครเล่าที่จะมีข้อตัดสินที่ดียิ่งไปกว่าอัลเลาะห์สำหรับกลุ่มชนที่เชื่อมั่นต่ออัลเลาะห ์ยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูลาตัตตะคิดุลยะฮูดวันนะซารออาวลียาบะอ์ดุฮุมอาวลียาบะอ์ดوَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอาชาวยิวและชาวคริสต์เป็นมิตรบางส่วนของพวกเขานั่นคือมิตรของอีกบางส่วนและผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเอาพวกเขามาเป็นมิตรแล้วไซแน่นอนผู้นั้นก็เป็นคนหนึ่งในหมู่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาธรรม ฟะตะรัลละดีนฟีกุลูบิฮิมมะรฎุนยุซาริอูนฟีฮิมยะกูลูนนะคชาอันตุซีบะนาดาอิเราะห์ฟะอะซัลลอฮุอันยะตียะบิลฟัตฮิเอาอัมริมมินอินดิฮิฟะยุศบิฮูفَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ แล้วเจ้าจะได้เห็นบรรดาผู้ที่ในหัวใจของเขามีโรคต่างรีบเร่งกันไปอยู่ในหมู่ของพวกเขาโดยกล่าวว่าพวกเรากลัวภัยพิบัติจะเวียนมาประสบแก่พวกเราอาจเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์นั้นจะนำมาซึ่งชัยชนะหรือไม่ก็นำพระบัญชาอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่พระองค์และพวกเขาก็กลายเป็นผู้เสียใจต่อสิ่งที่พวกเขาปกปิดไว้ในใจของพวกเขา วะยะกูลุลลซีนอามะนูอะฮาอูลาอิลลซีนอักซะมูบิลลาฮิจะฮดะอัยมานิฮิมอินนะฮุมละมะอกุมฮะบิตัตอะมาลุฮุมฟะอัศบะฮูคอซิรีน บรรดาผู้ที่ศรัทธากล่าวว่าชนเหล่านี้หรือคือผู้ที่สาบานต่ออัลเลาะห์อย่างจริงจังว่าแท้จริงพวกเขานั้นอยู่ร่วมกับพวกเจ้าการงานของพวกเขานั้นไร้ผลเสียแล้วดังนั้นพวกเขาก็กลายเป็นผู้ขาดทุน ยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูมัยยัรตัดดะมินกุมอันดีนิฮิฟะซาวฟะยาติลลาฮุบิกอมفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกจากศาสนาของเขาไ อัลลอฮ์ก็จะทรงนำพวกหนึ่งมาซึ่งพระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์เป็นผู้นอบน้อมต่อบรรดาผู้ศรัทธาเข้มแข็งต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาจะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์และไม่กลัวการตำหนิของผู้ใดนั่นคือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานมันให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ อินนามาวะลียุกุมุลลอฮุวะเราะซูลุฮุวัลละดีนอามะนุลละดีนยุกีมูนัศศอลาอัลละดีนยุกีมูนัศศอลาตวะยูตูนัซซะกาตวะฮุมรอกิอูน ถ้าจริงผู้ที่เป็นมิตรของพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติละหมาดและชำระซะกาตขณะเดียวกันก็เป็นผู้นอบน้อมผู้ใดให้อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาเป็นมิตรแล้วไซแท้จริงพรรคของอัลลอฮ์นั้นคือผู้ชนะ